Dicíamos onte. A fama dura 2 horas apenas, 1/4 de hora. Que va, o que va, a fama dura 3 minutos e 35 segundos, ou menos até. Áreas sonoras. Os tiña pensado falarche de min, do meu balanzo de gañanzas e perdas, de batallas gañas e a guerra perdida. Balanzo de vida en xeral. Mas non o vou facer. Non, porque non quero falar de min máis do necesario. E o que si che vou contar é por que quería falar diso. Geläufiger Sand kommt in die Augen. Lautlicher Sand kommt in die Ohren rein. E supoño que é porque logo vou facer os 50 e este último ano de peches perimetrais e domiciliarios din en cavilar moito no que fixera, no que deixei de facer e no que teño pendente. De rapaz quería ser moitas cousas. Algunhas máis realizables que outras, claro. Quería ser moitas cousas. Vos sabedes que queredes ser de maiores? Yo sé. Yo quiero ser... jardinera. Jardinera. ¿Y algo más? Bombera. Bombera. ¿Y ti? Yo quiero ser cuidador de animales. ¿Cuidador de animales? Qué bonito. Y yo, otro más que quiero ser. ¿Qué más quieres ser? Cuidador de... dragones, elefantes, de mayor quiero ser a cuidador de bebés a animales, porque un día que quiero ver una cría de elefante perdida y le voy a ayudar a encontrar a su mamá. ¿Te quieres hacer alguna cosa más? No. Cuidador de dragones. Muy bien, pues ahora acaba merenda. Non quería ser famoso, como agora a mocidade influinte quer. Mais un pouco de egocentrismo todo adolescente ten. Quería ser máis ou menos importante e recoñecido, como escritor, pintor, actor, director de cine, debuxante de banda deseñada, locutor de radio. Non cheguei ser nada diso. Mas de algún xeito, funo todo. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux. Les sables sonores rentrent par les oreilles. Non fun famoso, obviously. Mas quen quera fama? Se é como a xente nova. Todo fume. Fume dun día que esvae, se non lle botas máis leña verde a túa vida. Ao final estou a contar máis da miña vida do que tiña pensado. Fume. Quería ser moitas cousas. Quería ser moitas cousas. E iso non é o que viña a facer hoxe aquí. Fume. O que hoxe viña a dicirche é que se tes un soño, algo que che proe por dentro facer, e tes medos e inseguridades, cousa que é normal, que te botan para atrás, segue o consello de Matilde. Que nunca é tarde. E non o fagas pola fama, por transcender. Faino por apetencia, por transfigurar, por mudanza e medre interior. Igual que a leña verde transfigura en fume e se eleva no seu. Aproveito o tempo, que aínda que se supón que temos moito, nunca se sabe, e tal vez non nos dea tempo a facer todo canto temos e queremos facer. As áreas comuns métense nos ollos. As áreas sonoras entran polas orellas. o máis probable é que as cousas non che saian como queres. Iso que che quede claro. Mas como dicían os Rolling naquela canción que soaba en Leolo, non sempre consegues o que queres, mas se o intentas, tal vez alcances o que precisas. Mira, este es el día que amanece, 100 veces al día y no anochece. Plantar un libro, escribir un árbol, tener un hijo. Escribir un libro, tener un árbol, plantar un hijo. Tener un libro, plantar un árbol, escribir un hijo. Hoy ya es. Es el día que anochece, 100 veces la vida no será. No será. Áreas sonoras. Agradecimentos. Na área sonora de hoxe teño que dar as grazas ás amigas de Castañas no Brán, que teñen un podcast sobre temas que nos concernen a todas, moi interesante, que vos recomendo. E pola sesión do corte de Matilde Vilariño. Tamén quero aproveitar, xa que recomendo Castañas no Brán, que pasedes por podgalego.agora.gal se queredes escoitar máis falangullos, máis podcasts en galego interesantes que estiveron saindo nas últimas semanas. E tamén dar as gracias á malvada profe por traducir e falar en alemán a nosa frase coñecida de as areas comuns métense nos ollos, as areas sonoras entran polas orellas. Chao, chao. Se falo para este micrófono e ninguén escuita, emito algún son? Son unha voz muda? Se fajo isto e ninguén escuita, estou realmente a facer isto? Éxito, suceso, iso que é? Quén é que pon a vara de medir? Os tiña pensado falarche de mí, do meu balanço de gañanzas e perdas, de batadas non, iso foi no anterior, falar de batatas, de batallas perdidas, non, anda a dormir, de iba a decir batatas outra vez, de batallas gañas e a guerra perdida. Isto quedoume un pouco de manual de autoaxuda. Que merda é esta? Vou pasar de novo. Esos bigotes. Ah, oye.